www.attableek.com, The Revival of Iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدر عالی قدر حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، جامع حاضر کے محترم حضرت مولانا بزرگ صاحب، جامعہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل بسم اللہ صاحب، حضرات علماء کرام، اس وقت جامعہ سے فارغ ہونے والے فضلاء ذی احترام، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، جامعہ تعلیم الدین ڈابھیر یہ ہندوستان کے کی تاریخی دینی جامعات میں ہیں، کچھ ادارے تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں اور کچھ ادارے تاریخ ساز حیثیت کے حامل ہوتے ہیں اور خود ایک تاریخ بناتے ہیں. تو یہ ادارہ تاریخ ساز حیثیت کا حامل ادارہ ہے، اس کے بطن سے کتنے مدارس، کتنی دینی جامعات پیدا ہوئی ہیں، اور نہ صرف گجرات میں اور ہندوستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اس کی روشنی پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور بقا و دوام عطا فرمائے. یہ مدارس واقعی اس خطے میں اسلام کے تحفظ کا سب سے اہم ذریعہ ہے. ابھی اتنی بڑی تعداد میں فضلاء کرام کو دستار عطا کی گئی، قرآن حضرات کو سند دی گئی، دستار دی گئی، افتاح کرنے والوں اور تخصص فی تفسیر کی تکمیل کرنے والوں کو سند دی گئی. یہ بڑا خوشائند موقع ہے اور مدارس کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ وہ ملت کی حفاظت اور دین کے بقا کے لیے افراد سازی کا کام کرتے ہیں. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں اللہ تعالی نے حق کا غیر معمولی جوش اور فراست نبوی سے ان کو نوازا تھا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا اور سلسلہ نبوت باقی رہتا تو حضرت عمر اس لائق تھے کہ ان کو نبی بنایا جاتا. تو یہ فراست نبوی کا حظ وافر ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالی نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. اسی طرح دین کا تفقہ، کتاب و سنت کا فہم، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت، اس میں ایک بہت بڑی صلاحیت افراد سازی کی تھی، افراد تیار کرنے کی صلاحیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقتاً فوقتاً اپنے رفقا کا امتحان بھی لیتے تھے، ان کی ذہنی اور فکری تربیت بھی فرماتے تھے. تو بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت عمر نے فرمایا، تعالوا نتمنا، آؤ ہم سب تمنائیں کریں، اپنی اپنی آرزوؤں کو بیان کریں، اپنی اپنی خواہشوں کو بیان کریں، جیسے چند دوست ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنی آرزوئے اپنے منصوبے بنائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا بننا ہے. تو آپ نے صحابہ سے اپنے رفقا سے پوچھنا شروع کیا. ایک صحابی نے کہا میری تمنا ہے میرے دل میں یہ آرزو کروٹ لیتی ہے یہ جس مکان میں اس وقت ہم لوگ مقیم ہیں یہ پورا مکان درہم سے بھر جاتا اور ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. ایک دوسرے صاحب نے کہا اس سے آگے بڑھے کہنے لگے میری تمنا یہ ہے کہ یہ پورا مکان دینار سے بھر جاتا اور ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. آپ کو معلوم ہے کہ درہم اصل میں ایرانی سکہ تھا جو چاندی کا ہوتا تھا اور دینار رومن سکہ تھا جو سونے کا ہوتا تھا. عربوں کی اپنی کوئی کرنسی نہیں تھی, انہوں نے ان دونوں کرنسیوں کو اختیار کر لیا تھا. تو گویا یہ ان سے آگے بڑھے چاندی کے سکے سے سونے کے سکے پر پہنچ گئے. پھر ایک تیسرے صاحب نے کہا میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکان کے برابر اس مکان کو ہیرے اور جواہرات سے بھر دیتے اور میں ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. ظاہر ہے کہ ہیرے اور جواہرات کی قیمت سونے چاندی سے بھی زیادہ ہوتی ہے. جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ یہ مکان طلحہ اور ابو عبیدہ اور معاذ ابن جبل اور علی ابن ابی طالب اور مختلف صحابہ کا نام لیا کہ ایسے لوگوں سے بھر جاتا اور ہم ان سب کو اللہ کے راستے میں بھیج دیتے. یعنی لوگوں کی نگاہ مالی وسائل پر تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر افرادی وسائل پر تھی افراد پر تھی کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو اللہ کے دین کے داعی بن کر اس کے ترجمان بن کر اس کے سپاہی بن کر پورے دنیا میں پھیل جائیں. تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں وہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آرزو کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تفسیر کے میدان میں, فقہ کے میدان میں, حدیث کے میدان میں, دعوت کے میدان میں, یہی مدارس ہیں جو ہر میدان کے لیے افراد کو تیار کرتے ہیں اور یہی جا کر اسلام کی خدمت اور اسلام کے خادم اور سپاہی بن کر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. یہ علماء کا قافلہ نہیں ہے, یہ اسلام کے حقیقی مجاہدین کا قافلہ ہے, یہ اسلام کے داعیوں کا قافلہ ہے, یہ اسلام کے محافظوں اور سپاہیوں کا کاروان ہے جس کو آج اس مدرسے کے احاطے سے بھیجا جا رہا ہے اور آپ اس کے افراد ہیں. اور ان مدارس نے یہ خدمت اس ملک میں انجام دی ہے. آپ دیکھیں گزشتہ 150 سے 200 سال میں نہ صرف ہمارے اس ملک میں اور بر صغیر میں بلکہ آپ آگے بڑھ کر کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مدارس اسلامیہ کے نظام نے اسلام کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا. جب اس ملک میں انگریز آئے تو ایسا لگتا تھا کہ ارتداد کا سیلاب تمام لوگوں کو بہا کر لے جائے گا, لے کر چلا جائے گا. ابھی تو ہمارے دوست مفتی محمود صاحب نے جس وقت ملت جس مسئلے سے دوچار ہے, مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ جانا, اس کا ذکر فرمایا. لیکن ایک وقت ہمارے اس ملک پر ایسا آیا کہ کیا لڑکیاں اور کیا لڑکے اور کیا جوان اور کیا بوڑھے اور کیا پڑھے لکھے اور کیا جاہل, اندیشہ تھا کہ یہ پورا ملک ارتداد کے بھنور میں ڈوب جائے. اس کی پوری کوشش کی گئی, اس ملک میں منظم کوشش کی گئی. سیرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ ایک ایک وقت میں 500-500 عیسائی مبشرین مبلغین ہندوستان میں اترتے تھے اور شہروں میں پھیلا دی جاتے تھے. گلی گلی اور کوچے کوچے اور چوراہے چوراہے پر وہ مسلمانوں کو دعوت مناظرہ دیتے تھے اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کرتے تھے. یہاں تک کہ جب یہاں سے سرویلیو میں اور واپس گئے برطانیہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان میں ایک ایسے نظام تعلیم کی بنیاد رکھی ہے, ہم نے ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم قائم کر دیا ہے کہ جو لوگ اس نظام سے تعلیم حاصل کریں گے وہ رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے لیکن اب وہ اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے انگریز اور عیسائی ہوں گے. اور برطانیہ کے دارالعباب میں وہاں کے وزیر اعظم نے ہندوستان میں برطانیہ کی فتوحات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جیسے یورپ میں ہمارے آبا اجداد گروہ در گروہ عیسائی ہو گئے تھے, ہندوستان کے لوگ بھی فوج در فوج عیسائیت کو قبول کر لیں گے اور یہ ایشیا میں عیسائیت کا ایک نمائندہ ملک بن جائے گا. اس وقت ہمارے بزرگ کھڑے ہوئے جن کے پاس اقتدار کی طاقت نہیں تھی, جن کے پاس دنیا کے اسباب و وسائل فراہم نہیں تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت تھی اور اس حرارت نے ان کو بےقرار رکھ کر رکھا تھا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس ملک میں انگریزوں کے عسکری قدم کو نہیں روکا جا سکتا تو انہوں نے اب مسلمانوں کے متاع ایمان کو بچانے کی فکر کی. انہوں نے سوچا کہ ملکوں کے جغرافیے بدلتے رہتے ہیں, حکومت اور اقتدار کی تاریخ تبدیل ہوتی رہتی ہے, لیکن کہیں مسلمان دولت ایمان سے محروم نہ ہو جائے. اس لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی, اس عزم کے ساتھ بنیاد رکھی کہ اس ملک میں رہنے والے رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں لیکن وہ اپنے دل و دماغ و فکر و عقیدہ کے اعتبار سے مدنی اور مکی باقی رہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے ان کا رشتہ ٹوٹنے نہیں پائے. بزرگوں کی محنتوں کی کاوشوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ اس شکل میں یہاں موجود ہیں, ورنہ اس ملک میں مسلمان اس ٹوپی میں اس امامے میں اور اس داڑھی کے ساتھ رہ سکتے تھے. اور سب سے بڑا نمایاں فرق جو ہندوستان کے مدارس کا ہے اور جو ہمارے بزرگوں کی میراث ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ دینی حمیت و غیرت. ابھی میرا سفر فلسطین کی طرف کا ہوا اور وہاں مصر بھی جانے کا اتفاق ہوا. جو وہاں کے بہت ممتاز اور نمایاں اور خوبصورت مسجد ہے اور ترکی چرد تعمیر کے مطابق بنی ہوئی ہے, وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا. میں اتفاق سے پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا, نمازیں بھی بہت کم تھے اور جب امام صاحب آئے ان کی مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شاید برصغیر کا کوئی مولوی ہے, آ کر بڑی محبت سے ملے اور پھر جا کر خطبہ دیا. ان پر کوئی ظاہری طور پر اسلامی شعار کی کوئی پہچان موجود نہیں تھی, ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی داڑھی صاف کرا کر آئے ہیں. جمعہ کے لیے خاص طور پر حجام کے پاس سے نائی کے پاس سے چہرہ صاف کرا کر آئے. میرے بھائی اور بزرگوں, اس ملک میں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی, ہمیں جو سبق سکھایا وہ یہ کہ ہمارے پاس دینی علوم بھی ہوں اور دین کی حمیت بھی ہوں. اگر اسلام کے خلاف کہیں کوئی آواز اٹھے, اگر اسلام کے خلاف کہیں کوئی سازش ہو تو یہ ہمیں بے چین اور بے قرار کر دے. ایسا نہیں ہے کہ جو آج عصری یونیورسٹیاں ہیں اس میں علم نہیں ہے. اگر آپ علی گڑھ اور جامعہ ملیہ اور اس طرح کی یونیورسٹیوں میں شعبہ عربی کے اساتذہ کی آپ عربی زبان سنیں ان کی تقریر سنیں، ان کا تلفظ سنیں، تو بہت کم مدرسے کے علماء شاید اس اعتبار سے ان کا مقابلہ کر سکیں. لیکن آپ سوچیں اس ملک میں کتنے فتنے اٹھے، اس ملک میں عیسائیت کا فتنہ اٹھا، اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے، حضرت مولانا سید محمد علی منگیری نے، ان کے مریدین اور ان کے شاگردوں نے. اس ملک میں آریہ سماجیت کا فتنہ اٹھا، اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے حلقے کے احباب اور ان کے تربیت یافتہ علماء نے. اس ملک میں قادیانیت کا فتنہ اٹھایا گیا، خود مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں حکومت انگلشیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں، اس کا بویا ہوا پودا ہوں. اس فتنے کے مقابلے کے لیے کون کھڑے ہوئے؟ حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سجدوں کے نقوش اور جن کے قدموں کے نقوش آج بھی آپ کے اس احاطے میں سبق ہیں، موجود ہیں. کیسی غیرت دینی تھی کہ جب تشریف لے گئے اس بیماری کے باوجود، اس علالت کے باوجود مقدمہ بھاولپور کے سلسلے میں، اور وہاں اخبارات میں علامہ کشمیری کے شاہ نشان القاب کے ساتھ ان کی تشریف آوری کی خبر شائع ہوئی، اور شاہ صاحب کو لوگوں نے دکھایا تو فرمانے لگے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر سکے تو گلی کا ایک کتا بھی ہم سے بہتر ہے. یہ جو دینی غیرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بزرگوں کے واسطے سے عطا فرمائی ہے، یہ ان مدارس کی بہت بڑی خصوصیت ہے، یہی اصل خصوصیت ہے. علم ہو اور عمل نہ ہو، اور علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، لیکن دین کے تحفظ کا جذبہ نہ ہو، اسلام کے خلاف فتنے اٹھنے والا فتنہ اس کو بے چین نہ کر دے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آج دین و ینقص و ابو بکر الحی، کیا ابو بکر کے جیتے جی اللہ کے دین میں کمی کر دی جائے گی؟ ابو بکر اس کو گوارا نہیں کر سکتا. جب تک یہ جذبہ صدیقی ہمارے سینوں میں موجود نہیں ہو تو اس علم نے ہمیں حقیقی فائدہ نہیں پہنچایا. اور قوم نے جو ہم پر خرچ کیا، اس خرچ کو ہم نے قوم کو واپس نہیں دلایا اگر اس جذبے کے ساتھ ہم رخصت نہیں ہوں. اس لیے یہ بڑی خوشی کا موقع بھی ہے اور بے حد احساس سے ذمہ داری کا موقع بھی ہے ہمارے ان فارغین کے لیے. ایک بہت بڑی امانت، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے حوالے کی جا رہی ہے. ایک ایسی سرحد پر آپ کو مقابلہ کرنا ہے جو سرحد تمام سرحدوں سے زیادہ اہم. ایک تو ہوتی ہے زمینی سرحد ہے، وہاں ایک فوج کھڑی ہوتی ہے. آپ اسلام کی فکری سرحدوں پر کھڑے ہیں، اسلام کی ایمانی سرحدوں پر کھڑے ہیں، اسلام کی اور دین حق کی حفاظت کے لیے. تو یہ بہت ہی نازک موقع ہے، اپنے دل میں جذبہ بھی لے کر جانا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہم پر جو اعتماد کیا ہے، جو بھروسہ کیا ہے، ہم اس اعتماد کو پورا کر سکیں. یہ نسبت ہمیں زندگی بھر سکون کے ساتھ رہنے نہیں دے، اسلام کے لیے اور امت کے لیے بے چین رکھی. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرحلہ پر جب شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا چاہا تو قرآن کہتا ہے کہ برہان رب کو دیکھ کر ان کے قدم رک گئے. اور یہ برہان رب کیا ہے؟ مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے والد ماجد سیدنا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر آ گئی، اور انہوں نے سوچا، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میں اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میرے باپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، میرے خاندان کو خالباد نبوت بنایا. اس بات نے ان کے قدم کو اور مضبوط کر دیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو ان دینی اداروں سے ہماری نسبت ہے یہ ہمارے حق میں برہان رب ہے، یہ بھی ایک برہان ہے ہمارے حق میں کہ ہم جہاں جائیں اور جہاں دین کی خدمت کریں یہ چیز ہمارے سامنے ہمیشہ رہے کہ ہم بہت چھوٹے آدمی ہیں لیکن ہماری نسبت بہت بڑوں سے ہے، ہمیں اس نسبت کا قدم قدم پر پاس و لحاظ رکھنا ہے. ابھی ہمارے دوست مولانا محمود صاحب نے مجھے ایک پرچی دی کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے کیا لاح عمل ہو اس پر بات کی جائے، اس پر تو بات ہوتی رہتی ہے لیکن علماء کی اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو خاص طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جس ملک میں ہیں اس ملک میں ہم ایک اقلیت کے حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، ہم اس ملک کی ایک ایسی اقلیت ہیں کہ جس نے اس ملک پر 800 سال سے لے کر 1200 سال تک حکومت بھی کی اور یہاں کے چپے چپے پر اسلام کے نقوش موجود ہیں، ہمارے بزرگوں کی خدمتیں موجود ہیں. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی سب سے اہم مثال ملتی ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں. بڑی مماثلت ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر میں تھے، حضرت یعقوب کا خاندان جو مصر میں تھا ان کے درمیان، اور ہم اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکومت کی، اللہ نے ان کو اقتدار تک پہنچایا لیکن اس کے باوجود مصر کی غالب اکثریت اور وہاں کی مقامی آبادی قبطیوں کی یہ ہمیشہ بت پرستی پر قائم رہی اور ہر طرح کا شرک ان کے ہاں پایا جاتا تھا. بادشاہ کی پوجا ہوتی تھی، سورج چاند اور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، درختوں کی پوجا ہوتی تھی اور گائے کو تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی. اسی کا اثر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ظاہر ہوا. تو ایک مسلمان اقلیت اور اس کے مقابلے میں ایک غالب مشرک اکثریت، اور شرک کی تمام قسمیں وہاں موجود تھیں. وہاں سیدنا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہونے لگی تو ہم سب پڑھتے ہیں کہ اس منظر کا تصور کیجئے کہ حضرت یعقوب جس طرح مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں اور تمام صاحبزادوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی یہ سوال بہت ہی تعجب انگیز ہے. اس لیے تعجب انگیز ہے کہ حضرت یعقوب کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے پیغمبر، ان کے والد حضرت اسحاق اللہ کے پیغمبر، ان کے چچا حضرت اسماعیل اللہ کے پیغمبر، ان کے دادا حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر، بلکہ ابو الانبیاء تمام پیغمبر ان کی مبارک نسل سے پیدا ہوئے، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر، اور بائبل کی روایت کے مطابق ان کے ایک اور صاحبزادے یہودا جن کے نام پر یہودیوں کو یہود کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے پیغمبر. یعنی پورا خاندان اللہ کے پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کا ہے. سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ خاندان عقیدہ توحید کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا اور دین حق کو چھوڑ کر شرک کفر کی طرف چلا جائے گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے وقت، اور عام طور پر آدمی دنیا سے جانے کے وقت جو سب سے اہم بات ہوتی ہے اس کے ذہن میں، وہ بات اپنے بچوں سے کہتا ہے. یہ نہیں فرمایا حضرت یعقوب نے کہ تم یہاں کھاؤ گے کیا، تمہارا معاش کیسے یہاں چلے گا، یہ نہیں پوچھا کہ تم اجنبی ہو، تم تو کنعان سے یہاں آئے ہو، تم یہاں کے اصل رہنے والے نہیں ہو، تم آئندہ کہاں بود و باش اختیار کرو گے، بلکہ حضرت یعقوب نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. اور جب صاحبزادوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا اور اسماعیل و اسحاق و ابراہیم کے خدا ایک خدا کی عبادت کریں گے, تب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے, جب ایک غیر مسلم اور مشرک اکثریت کے درمیان مسلمان ہو, رہتا بستا ہو, تو اس کو اپنے ایمان کی اور اپنے نسلوں کی ایمان کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. اس کو کبھی اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے کہ میری بعد میری نسلیں کیا دین حق پر قائم رہیں گی, خدا نخواستہ یہ اسلام سے اپنا رخ موڑ تو نہیں لیں گی, کہیں یہ اپنا راستہ بدل تو نہیں لیں گی. یہ سوال اس دور میں پیدا ہونے والے علماء سے کہ وہ اس امت کے ایمان کی حفاظت کریں, ان کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں, اور جہاں کہیں ایسے اسباب کو ایسے دروازوں کو بند کریں جو انسان کو ارتداد کی طرف, کفر کی طرف اور دین سے دوری کی طرف لے جاتا ہے. آج کل ہمارے یہاں ایک تو کھلا ارتداد آ رہا ہے اور ایک چھپا ارتداد آ رہا ہے جس کو تہذیبی اور ذہنی ارتداد کہتے ہیں. ایک کھلا ہوا ارتداد ہے, خدا نخواستہ کوئی آدمی ہندو ہو جائے, کوئی آدمی قادیانی بن جائے, کوئی آدمی کرسچن بن جائے, یہ بھی واقعات پیش آ رہے ہیں, لیکن یہ واقعات بہت کم پیش آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کا اپنے دین پر اتنا یقین ہے, کیونکہ یہ دین نہایت ہی سائنٹیفک دین ہے, انسانی عقل اور انسانی فطرت سے ہم آہنگ دین ہے, کہ وہ تصور نہیں کر سکتا اس دین کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے اختیار کرنے کا, سوائے اس کے کہ وہ کسی لالچ میں مبتلا ہو جائے. لیکن آج کل اس ارتداد کا ایک نیا راستہ کھلا ہے, جس کا ابھی آپ کے سامنے ذکر آیا کہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کے جانے کا سلسلہ پورے ملک میں اس وقت یہ سلسلہ ہے. چند دنوں پہلے ایک ڈاٹا آیا تھا, چونکہ جب گورنمنٹ کے یہاں جا کر نکاح کا رجسٹریشن کراتے ہیں, میرج رجسٹریشن کراتے ہیں, تو اس سے پہلے رجسٹرار اس کی فہرست لٹکاتا ہے کہ کون کس سے نکاح کر رہا ہے. اس فہرست سے کچھ لوگوں نے جو ڈاٹا کے ماہرین ہیں, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جن کا تعلق ہے, ان لوگوں نے پورے ہندوستان کی صوبہ وار فہرست بنائی کہ کہاں کہاں کون لڑکیاں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جانے کی کوشش کر رہی ہیں, اور انہوں نے ان سے اپنا رشتہ طے کر لیا ہے. یہ بات پہلے زمانے میں سوچی نہیں جا سکتی تھی. یہ تو کبھی ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان لڑکا اس کے ساتھ کوئی غیر مسلم لڑکی آ گئی, اس کو کلمہ پڑھا لیا گیا, وہ مسلمان ہو گئی, وہ ہمارے سماج کا حصہ بن گئی. لیکن آج سے 20-25 سال پہلے یہ بات ناقابل تصور سمجھی جاتی تھی کہ ہمارے سماج کی کوئی لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی جائے. اور ایک بڑی سازش یہ کی گئی کہ پہلے اگر کوئی بین مذہبی شادی ہوتی تھی, مثلاً کسی مسلمان لڑکی سے کسی غیر مسلم ہندو لڑکے نے شادی کر لیا, تو ہندو سماج اس کو قبول نہیں کرتا تھا. بعض دفعہ تو قتل کے واقعات پیش آ گئے اگر مسلمان لڑکے نے غیر مسلم لڑکی سے, یا اس کے برخلاف مسلمان لڑکی سے غیر مسلم لڑکے نے شادی کی, قتل کے واقعات پیش آ جاتے تھے. لیکن اب باضابطہ آر ایس ایس تحریک چلا رہی ہے, لوگوں کو دعوت دے رہی ہے, ہندو نوجوانوں میں پمفلٹ تقسیم کر رہی ہے کہ تم مسلمان لڑکیوں کو لاؤ, اور ان کے خاندانوں کو دعوت دے رہی ہے کہ اگر تمہارے لڑکے مسلمان لڑکیوں کو لائے تو تم ان کو قبول کرو, تم ان کو رد مت کرو. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت, جو اس فتنے کے ذریعے بہت سے لڑکیاں ہماری ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور امت کی حفاظت فرمائے. اور ایسے ایسے گھروں میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں رمضان المبارک میں ایک مسجد میں میں اعتکاف کرتا ہوں تو عام طور پر عصر سے مغرب تک کچھ فقہی مسائل بیان کر دیتا ہوں. ایک ایک دن ایک ایک عنوان پر، کسی دن نماز، کسی دن روزہ، اس میں ایک دن نکاح پر بھی بیان کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ کسی مسلمان لڑکی کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس کو تھوڑا سا اور سمجھایا، واضح کیا، تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، داڑھی بھی رکھے ہوا تھا، نماز کا بھی پابند. کہا صاحب اگر نکاح کر ہی لیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ یہ نکاح اس نے نہیں کیا، نکاح کی شکل اختیار کی، حقیقت میں شرعاً اس کا نکاح نہیں ہوگا. تو وہ بہت حیرانی کے ساتھ بار بار پوچھتا تھا. تو بعد میں کچھ اور احباب تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ جو آپ سے سوال کر رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کیوں سوال کر رہا تھا؟ اس کی بہن نے ایک غیر مسلم شخص سے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے. اور یہ کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ وہ ہیں جو روزانہ نماز میں آتے ہیں اور فلاں جگہ پر کرسی پر بیٹھتے ہیں، کرتا پائجامہ ٹوپی اچھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، یہ انہی کا لڑکا ہے. اور مزید افسوس اس بات سے ہوا جب انہوں نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ اس لڑکی نے نکاح کر لیا ہے اس سے، بلکہ ان کے داماد کا ان کے گھر آنا جانا بھی معمول کے مطابق ہے. جیسے ایک مسلمان داماد گھر پہ آتا ہے اور بحیثیت داماد لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اس غیر مسلم کے ساتھ بھی ان لوگوں کا یہی معاملہ ہے. تو غور فرمائیے کہ ایسے لوگ جو ماشاءاللہ دین کے ظاہری احکام کے پابند ہیں، ظاہر ہے کہ اس نکاح میں ان کی مرضی کا دخل نہیں ہوگا، لیکن ان کے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے بچوں پر نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. تو جب مسلمان غیر مسلم ملک میں ہوں، ان پر اپنے دین کے تحفظ کی ذمہ داری بمقابلہ ان مسلمانوں کے زیادہ ہے جو مسلم ملک میں رہتے ہیں. کیونکہ مسلم ملکوں میں جو مسلمان ہیں ان میں اعمال کی غلطی پیدا ہوگی، لیکن ہم اور آپ جس ماحول میں ہیں اس میں ہماری نسلیں ایمان سے بھی محروم ہو سکتی. اسی لیے آپ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، آپ نے بہت کوشش فرمائی کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تہذیبی مماثلت پیدا نہ ہونے پائے. عربوں کا معاشرہ تھا، ان کی تہذیب کا حصہ امامہ بھی تھا، ان کی تہذیب کا حصہ داڑھی بھی تھا، ان کی تہذیب کا حصہ یہ تھا کہ سر کے بال بھی رکھتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بھی امامہ باندھتے ہیں، تو صحابہ سے کہا کہ الفرق بیننا وبین المشرکین الامائم علی القلامیس، ہماری اور ان کی تہذیب میں فرق ہونا چاہیے. وہ صرف امامہ باندھتے ہیں، ہم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھتے ہیں، تاکہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک فرق باقی رہے، ما بہل امتیاز باقی رہے. پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پورا معاشرہ مسلمانوں کا تھا، تو آپ نے اجازت دے دی، آدمی صرف امامہ باندھے، صرف ٹوپی پہنے، ٹوپی کے اوپر امامہ باندھے. اس لیے کہ وہاں جو دوسری قومیں تھیں، یہود وغیرہ، ان کی تہذیب میں امامہ باندھنا نہیں تھا، ان سے کوئی مشابہت کا پہلو نہیں تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، آپ حدیث میں پڑھتے ہیں، متعارض روایات کو لوگوں نے جو تطبیق دی ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بال رکھا کرتے تھے، اپنے زلف مبارک کے بال سیدھے رکھتے تھے، کیونکہ اہل مکہ اپنے بال میں مانگ نکالا کرتے تھے. اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو یہود جو بال رکھتے تھے وہ سیدھے بال رکھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا شروع کیا. یعنی یہ بظاہر ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ بال کھلا ہوا رکھا جائے یا اس میں مانگ نکالی جائے، نہیں نکالی جائے، امامہ کیسے باندھا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت فکر دامنگیر رہتی تھی کہ غیر مسلموں کی مشابہت سے اور ان کی مماثلت سے اور ان کے مذہبی اثر کے ساتھ ساتھ ان کے تہذیبی اثر کو قبول کرنے سے مسلمان بچے. آپ صلح حدیبیہ کے موقع سے دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل مکہ نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم جیسے پہلے لکھا کرتے تھے بسم کا اللہم, ہم اسی سے یہ معاہدہ لکھیں گے. چونکہ اس میں کوئی مشرکانہ بات نہیں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. لیکن غور فرمائیے کہ حضور یہ بھی کر سکتے تھے کہ جو ان کے لکھنے کا پہلے سے طریقہ تھا, جو اسلوب تھا, اسی کو مسلمانوں میں جاری فرما دیتے. لیکن وہاں بھی آپ نے ایک امتیاز رکھا کہ وہ اس طرح لکھتے ہیں, ہم لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاہلیت میں بھی لوگ سلام کیا کرتے تھے, صباحاً بالخیر, امساک اللہ بالخیر, اللہ تمہاری انمت اللہ بالصباح, اللہ تعالیٰ تمہاری صبح کو اچھی کریں, اللہ تعالیٰ تمہاری شام کو اچھی کریں. دعائیہ جملہ ہے, اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کافی نہیں سمجھتے تھے. حضور چاہتے تھے کہ مسلمان جہاں رہے وہ ایک امتیاز کے ساتھ اور اپنی پہچان اور شناخت کے ساتھ زندہ رہے. اس لیے آپ نے سلام کا ایک نہایت ہی نفیس اور بامانہ طریقہ آپ نے مسلمانوں کو بتایا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ قدم قدم پر یہ بات ہم دیکھتے ہیں. آپ نے حدیث میں تشبہ کی بحثیں پڑھی ہیں کہ صرف اس لیے کہ یہود دیر سے روزہ افطار کیا کرتے تھے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زیادہ دیر اللہ کے لیے بھوکے رہے تو زیادہ ثواب ہوگا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے اور ہمارے روزے میں امتیاز قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم افطار میں عجلت کریں, افطار میں ہم جلدی کریں اور سحری کھانے کا اہتمام کریں. چونکہ یہود سحری نہیں کھاتے تھے اور یہود افطار تاخیر سے کیا کرتے تھے. اسی طرح جو قومیں سورج کی پوجا کیا کرتی تھیں, وہ عام طور پر سورج کے نکلنے کے وقت, سورج کے نصف آسمان پر ہونے کے وقت, سورج کے ڈوبنے کے وقت سورج کی پوجا کیا کرتی تھی. آج بھی جو سوریہ نمسکار کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں سورج کے نکلنے کے وقت. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز ہی کو منع فرما دیا, اسی کو آپ نے منع فرما دیا. یعنی اس سے آپ یہ بات مستنبط کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح خلط ملط نہ ہو جائے کہ وہ اپنی پہچان اور اپنی شناخت کو کھو دیں. یہ صرف ایک فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں فلاں وقت میں نماز نہ پڑھو, افطار میں عجلت کرو. اس سے اسلام کی ایک بنیادی فکر معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا, خاص کر جو غیر مسلموں کے ساتھ رہنا سہنا ہو, تو ان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ممتاز رکھنے کی کوشش کریں. ہمیں اس وقت اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم مسلمان نوجوانوں میں اس کا احساس پیدا کریں. یہ جو ایمانی ارتداد اس وقت آ رہا ہے, یہ تشبہ سے اور یہ بیجا اختلاط سے شروع ہوتا ہے اور پہنچتے پہنچتے کفر و شرک تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے اس پر بہت زیادہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. افسوس یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں جو بیانات ہوتے ہیں ہمارے, وہ عام طور پر کچھ متعین موضوعات پر ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ماحول کو دیکھ کر, لوگوں کی ضروریات کو دیکھ کر جمعہ کا بیان کریں. اور اب اتنی اچھی چیزیں آ گئی ہیں, میں اکثر اپنے یہاں بھی فضلہ کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جو نظرۃ النعیم مرتب کیا ہے سعودی علماء نے, بہترین کتاب ہے. آپ فارغین سے میں گزارش کرتا ہوں, آپ کے خطابت اور بیان کے لیے بہترین کتاب ہے. ہر موضوع کی وضاحت, اس سے متعلق تمام قرآن مجید کی آیات سے متعلق پہلے صریح حدیثیں احادیث قولیہ، اس کے بعد احادیث فعلیہ جس سے معنی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے، اس کے بعد آثار صحابہ، صحابہ کے واقعات، اس کے بعد بزرگوں کے حکیمانہ اقوال. بڑی محنت سے ان لوگوں نے اس کو جمع کر دیا ہے، اور میں نے سنا کہ آج کل اس کا ایپ بھی ہوتا ہے اور وہ کتاب بھی ملتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہم اپنے پاس رکھیں، اور ہم آج جو امت کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق لوگوں سے خطاب کریں. ہم جب انہیں یہ بتائیں کہ غیر مسلموں سے نکاح کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، تو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس کے سماجی نقصانات کیا ہیں. اگر کسی مسلمان لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے نکاح کر لیا تو مستقبل میں اس کی نسلوں کو کس تکلیف سے گزرنا پڑے گا. نہ ہندو سماج خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرے گا، اور نہ مسلم سماج خوش دلی کے ساتھ اس کو گوارا کرے گا. اسی طرح ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ بہت سی مسلمان لڑکیوں نے جذبات میں آ کر نکاح کر لیا، لیکن جب وہ غیر مسلم معاشرے میں پہنچی، جو تہذیب کا فرق تھا، سوسائٹی کا فرق تھا، وہ اس کے اندر جذب نہیں ہو سکی، اور بڑی تکلیف کے ساتھ ان کی موت کے واقعات پیش آئے ہیں، ان کے قتل کے واقعات پیش آئے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں علماء کی بہت بڑی ضرورت ہے. سیاست میں ہمارا وزن بڑھے، ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں، یہ سب دوسرے درجے کے چیز. مسلمان مسلمان باقی رہے تو ان تمام باتوں کی اہمیت، لیکن اگر مسلمان ایمان ہی سے محروم ہو جائے تو آپ سوچئے کہ اس کی کیا اہمیت. دوسرا جو شعبہ ہے، دوسری جو جہت ہے ارتداد کی، وہ ذہنی اور فکری ارتداد کی. آج کل بہت سے نوجوان میڈیا سے متاثر ہو کر، سوشل میڈیا پر ہونے والی تقریروں سے متاثر ہو کر، روایتی طور پر مسلمان ہیں، بعض نماز روزے کے پابند بھی ہیں، لیکن شریعت کے احکام پر ان کا یقین کمزور ہو گیا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب اسی طلاق کے مسئلے پر تحریک چلائی اور دستخط حاصل کیے گئے، اور 6 کروڑ لوگوں کا دستخط حاصل ہوئے، جس میں 3 کروڑ سے زیادہ عورتیں تھیں، اور سب نے لکھ کر دیا کہ ہم قانون شریعت پر مطمئن ہیں، تو یہ یقیناً بہت ہی خوش آئند و خوشگوار بات ہے. لیکن اس کا ناخوشگوار پہلو یہ ہے کہ جو لوگ گھر گھر دستخط کرانے کے لیے گئے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ تاثر بیان کیا کہ بہت سے نوجوانوں نے، بہت سے ادھیر عمر کے لوگوں نے، تعلیم یافتہ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب ہم مسلمان تو ہیں، لیکن یہ جو شریعت میں مرد کو طلاق کا حق دے دیا گیا ہے ایک طرفہ، اس کو تو ہم ناانصافی سمجھتے ہیں، یہ بات انصاف کے خلاف. اور بہت سی عورتوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی، اس میں تو بہرحال اسلام نے ہم لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا سلوک کیا ہے. آپ سوچئے، اگر کوئی آدمی شریعت کے کسی حکم کو، قرآن و حدیث کے کسی حکم کو انصاف کے خلاف سمجھے، تو وہ ایمان کے دائرے میں باقی رہے گا؟ یہ ایک ذہنی ارتداد ہے جو اس وقت خاص کر جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں بہت تیزی سے پیدا ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو دعوت دو، اس میں ایک چیز تو مشترک ہے، جس طبقے کو بھی آدمی دعوت دے اس میں حکمت ضروری ہے. لیکن دو چیزیں جو قرآن مجید نے فرمائی ہیں وہ دو طبقوں کے لیے ہو سکتی ہیں. موعظۃ حسنہ، ایسے لوگ جو سادہ ذہن ہوں، جن کو قرآن مجید میں غافلین سے تعبیر کیا گیا ہے، جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، ان کے لیے اچھی نصیحت کافی ہو جائے گی. لیکن دوسرے طبقے کے لیے فرمایا گیا وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے مجادلہ کرو ان کے مقابلے میں دلائل قائم کرو، ان سے ڈبیٹ کرو، ان سے مذاکرہ کرو، اور سب سے بہتر طریقے پر کرو. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن نے یہاں نصیحت کے لیے، معذت کے لیے تو سادہ سے غیر صفت استعمال کیا ہے حسنہ، لیکن جدال کے لیے، اور جدال سے مراد ہے دلائل سے بحث، اس کے لیے قرآن مجید نے اس میں تفضیل کا استعمال کیا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اسلام کے نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کا اور مخالف نقطۂ نظر کے ابطال کا، اس طریقے سے تم اپنی بات کو ثابت کرو. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے اسی انداز پر اسلام کی وکالت کی. میں تو سمجھتا ہوں، رات میں ہمارے کچھ دوست جمع تھے تو میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ اس دور میں جس علم کلام کی ضرورت ہے، بحث کے جس طریقے کی ضرورت ہے، وہ طریقہ ہے جو طریقہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا. عقل کے ذریعے، کائنات میں نظر آنے والی حقیقتوں کے ذریعے لوگوں کو قائل کرنا. حضرت نانوتوی کا مناظرہ ہوا ایک پنڈت جی سے، انہوں نے نام اعمال کی بحث چھیڑ دی کہ آپ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ میدان حشر میں ہر آدمی کے دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا جس میں زندگی بھر کے حالات ہوں گے. تو ایک آدمی کے اگر زندگی بھر کے حالات لکھے جائیں تو ایک کمرہ اس سے بھر جائے گا، یہ ایک ہاتھ میں کیسے وہ اس کو اٹھا لے گا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پنڈت جی سے پوچھا کہ آپ کی کتنی عمر ہے؟ ان کی کچھ 60-70 سال کی عمر تھی. حضرت نانوتوی نے پوچھا کہ اتنے دنوں میں کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی؟ کہنے لگے مولوی صاحب اس کا بھی کوئی حساب رکھتا ہے، ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی. حضرت نانوتوی نے پوچھا ان کی کچھ شکلیں بھی ہیں آپ کے ذہن میں؟ کہا ہاں ان کی شکلیں بھی ہمارے ذہن میں ہیں. حضرت نے دریافت کیا، آپ نے کچھ کتابیں وغیرہ بھی پڑھی ہیں، مناظرے میں آدمی کو مشتعل بھی کیا جاتا ہے نا، کہا کچھ کتاب وتاب بھی پڑھی ہیں؟ کہا ہم نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں. آپ نے پوچھا کچھ یاد ہے اس میں سے؟ کہا سب یاد ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیے، جو ہمیں دماغ دیا گیا ہے اس کے 5 حصے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جس کا وزن 2.5-3 تولہ ہے، یہ میموری ہے، حافظہ ہے، جس میں تمام باتیں محفوظ کی جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے اس میں، آپ کو خود اقرار ہے کہ ہزاروں آدمی کی شکلیں محفوظ ہیں، ہزاروں صفحات محفوظ ہیں. تو جو اللہ 2.5-3 تولے کی میموری میں، قوت حافظہ میں اتنا بڑا ریکارڈ محفوظ کر سکتا ہے، کیا وہ خدا ایک چھوٹے سے نام اعمال میں انسان کی پوری زندگی کو محفوظ نہیں کر سکتا؟ یعنی عقلی مشاہداتی جواب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. اور آج کے دور میں اگر حضرت نانوتوی ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپیوٹر کی مثال دیتے کہ ایک معمولی سی چپ جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جب اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات محفوظ کیے جا سکتے ہیں، اور یہ انسان کی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی بنیاد پر انسان کی صنعت کا نتیجہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے نام اعمال میں انسان کی پوری زندگی کا ریکارڈ محفوظ فرما دے؟ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تفہیم تھا، ان کے سمجھانے کا انداز تھا. اس انداز کو آج کے دور میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ہمارا، ہم سب کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کا کوئی حکم عقل کے خلاف اور انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا. جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ نے جو ہمارے لیے قانون بنایا ہو، وہ قانون ہماری ضرورت اور فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس بات کو لوگوں کو سمجھائیں جیسے میں بعض دفعہ وکلا کے درمیان جاتا ہوں اور وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں ہر جگہ عورتوں کو تھوڑا سا گرا کر رکھا جاتا ہے، باپ مر جائے تو بیٹے کو دوہرا حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو اس کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک عام مسلمان کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس کو ماننا ہے. لیکن جس شخص کا ذہن انکار کا ہو، جس کو قرآن مجید میں جاہدین کہا گیا ہے، ان کے لیے موضعت حسنہ کافی نہیں ہے، ان کے لیے جدال باللتی ہے یا احسن کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھانا ہوگا کہ شریعت کا جو نظام میراث ہے یہ اس اصول پر مبنی ہے کہ جس کی صلاحیتیں زیادہ ہوں گی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی، ذمہ داریاں صلاحیتوں کے اعتبار سے ہوں گی، اور جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اس کے حقوق زیادہ ہوں گے. پوری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہوگی اس کے حقوق زیادہ ہوں گے. تو کسب معاش کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے. آپ یہاں سے فارغ ہوئے اور آپ کے گھر کے تقاضے ایسے آئے اور آپ کا ویزا مثلا جنوبی افریقہ سے آ گیا، آپ وہاں چلے گئے، بال بچے یہاں ہیں، متعلقین یہاں ہیں، آپ وہاں گئے، آپ نے 5 سال 10 سال وہاں کسب معاش کیا، جب حالات بہتر ہو گئے یا واپس آئے یا لوگوں کو لے کر گئے. اب سوچئے کہ ایک لڑکی جو تعلیم جس نے تعلیم حاصل کیا ہو، کیا اس کو کسب معاش کے لیے ساؤتھ افریقہ تنہا بھیجا جا سکتا ہے؟ نہیں بھیجا جا سکتا ہے. تو انسان کے اندر کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کی، تگ و دو کی، اپنے وطن کو چھوڑنے کی اور شہر شہر کی خاک چھاننے کی جو صلاحیت ہے، وہ صلاحیت عورت میں نہیں ہے. اس لیے شریعت نے مردوں کی صلاحیت کے لحاظ سے اس کی ذمہ داری رکھی کہ تمہارا کام ہے محنت مزدوری کرنا اور لا کر اپنے گھر کے لوگوں کی پرورش کرنا. تو جتنی زیادہ ذمہ داریاں مردوں پر ہیں، مرد پر اپنا نفقہ ہے، مرد پر اپنی بیوی کا نفقہ ہے، مرد پر اپنے بچوں کا نفقہ ہے، مرد پر بہت سے حالات میں اپنے بوڑھے والدین کا نفقہ ہے، بعض دفعہ بیوہ بہن اور متعلقہ بہن کا نفقہ اس کے ذمہ ہے. جتنی زیادہ ذمہ داریاں مرد پر رکھی گئی ہیں، اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، ہم لوگ اپنی عقل کے اعتبار سے دیکھیں، کوتا عقل کے اعتبار سے، تو مرد عورت کے حقوق میں، بیٹا اور بیٹی کے حق میں اس سے بھی زیادہ فرق ہونا چاہیے. لیکن شریعت میں چونکہ کمزوروں کی رعایت ہے، اس لیے صرف 1 اور 2 کا فرق رکھا گیا، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ آدھا ہوگا. تو جب آپ ان کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ فرق بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، جن اس کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ فرق ذمہ داریوں کی بنیاد پر ہے، جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی ان کا حق زیادہ ہوگا اور جن کی ذمہ داریاں کم ہوں گی ان کا حق کم ہوگا. اور اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیے. دیکھیے، باپ کا درجہ اونچا ہے یا بیٹے کا درجہ اونچا ہے؟ بتائیے، باپ کا درجہ اونچا ہے. اگر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا باپ بھی زندہ ہو اور اس کا بیٹا بھی زندہ ہو، تو حق کا میراث باپ کو زیادہ ملے گا یا اس مرنے والے کے بیٹے کو زیادہ ملے گا؟ بیٹے کو زیادہ ملے گا. تو اگر اہمیت کی بنا پر، مقام اور حیثیت کی بنیاد پر اگر میراث کی تقسیم ہوتی، تو باپ کا حصہ زیادہ ہوتا، میت کے باپ کا حصہ اس کے بیٹے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا. لیکن شریعت نے یہ دیکھا کہ ایک ایسے شخص جس کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، وہ اپنی ذمہ دار اور اس کے پوتے موجود ہیں، بیٹے کی اولاد موجود ہے مرحوم بیٹے کی، وہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا ہوگا. اور جس بیٹے کے باپ کا ابھی انتقال ہو رہا ہے، ابھی تک اس نے اس کی کفالت کی تھی، اب وہ ذمہ داریوں میں قدم رکھ رہا ہے. تو درجہ باپ کا زیادہ ہے لیکن ذمہ داریاں اس کی کم ہو گئی ہیں، تو شریعت میں اس کا حق کم رکھا گیا. اور درجہ بیٹے کا کم ہے لیکن وہ ابھی بڑی ذمہ داریوں میں قدم رکھ رہا ہے، اس لیے میراث میں اس کا حق زیادہ رکھا گیا. تو جب آپ اس طرح اس کو اس منطق کے ساتھ جوڑ کر سمجھائیں گے تو یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. اور جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ نوجوان نسل اس بات کو قبول کر سکے گی. اس لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں جو مدارس کے فضلہ ہیں ان کے لیے تربیتی کیمپ ہونے چاہیے, ورکشاپ رکھا جانا چاہیے کہ آج جو مسائل اسلام کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں ان مسائل کا جواب وہ آج کی زبان میں اور آج کے طرز استدلال کے ذریعے وہ اس کا جواب دے سکے. ایک اور بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے, ماشاء اللہ اس کی پہل بھی ہو چکی ہے اور میں آپ سے عرض کر دوں, اس جو میں نے ابھی آپ سے بتائی بات مجادلہ حسنہ کی, ہمارے دشمن اس کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا پوری عیسائی دنیا میں ہر یونیورسٹی میں ایک شعبہ ہے استشراق کا, اور استشراق کے عنوان کے تحت اسلام کا مطالعہ کرایا جاتا ہے. ایک صاحب کو جو جامع اظہر میں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مستشرقین کے عنوان پر, ہم نے معہد میں ان کو محاضرے کے لیے بلایا. انہوں نے بتایا کہ مغرب کی جو چند اہم زبانیں ہیں, انگریزی زبان, فرینچ زبان, اسپینش, جرمن, انہوں نے بتایا کہ یہ جو چار زبانیں ہیں ان چار زبانوں میں کوئی ہفتہ نہیں, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جب اسلام کے خلاف کوئی رسالہ یا کوئی بڑا مقالہ نہیں چھپتا. اس پیمانے پر وہ لوگ اسلام کو اور ہم کو اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو اسلام کی طاقت اور اس کی حقانیت ہے کہ اتنی کوششیں ان کی الحمدللہ رائے گا جا رہی ہیں اور رائے گا ہی جائیں گی. اب ہمارے اس ملک میں ہندوستان میں جو فرقہ پرست تنظیمیں ہیں وہ بھی انہی خطوط پر اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں. انہوں نے جو اہل مغرب نے اعتراضات کیے تھے ان اعتراضات کو بھی لے لیا اور اپنی طرف سے اور بھی اعتراضات وہ قائم کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے بھی ماہد میں ایک شعبہ تاہیل القیادہ کا قائم کیا تھا, لیڈرشپ ڈیولپمنٹ, اور اس میں تین ایسے علماء کو داخل کیا جو اچھے عالم بھی ہوں, افتا بھی کیا انہوں نے, انگریزی زبان بھی انہوں نے پڑھی ہو, اور آر ایس ایس کا پورا لٹریچر ان کے لیے الگ لائبریری بنائی, ان کا پورا لٹریچر اس میں منگایا. تو اتنا زہر ان کی کتاب میں بھرا ہوا ہے اور اس کے لیے انہوں نے دلیلیں قائم کی ہیں کہ ہم آپ جیسے لوگ اگر پہلے سے واقف نہ ہوں اور اس کے لیے تیار نہ ہوں تو ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اور افسوس کی بات ہے کہ اس کے لیے وہ ہمارے ہی ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی ذکر آیا کہ مولانا عبدالحمید صاحب نعمانی یہاں تشریف لائے تھے, ہم نے بھی اپنے ہم کو دعوت دی تھی ہندو مذہب کے تعارف اور ہندو فرقوں کے بارے میں, تو انہوں نے بتایا کہ میں آر ایس ایس کی لائبریری میں جاتا رہتا ہوں. میں ایک دفعہ وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کئی علماء وہاں کام کر رہے ہیں, اور اس میں اداروں کا نام لینا مناسب نہیں ہے, بڑے بڑے اداروں کے فالوین اور فضلہ اس میں موجود ہیں. اور میں نے پوچھا بھائی کیا کام کر رہے ہیں, ان کا کام دیکھا تو وہ مواد جمع کر رہے ہیں جن کے ذریعے اسلام پر و مسلمانوں پر اعتراض کا موقع ملے. دیکھیے قرآن کی آیات میں تو کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی اللہ کے کلام میں جس پر اعتراض کیا جائے, لیکن اگر آپ مفسرین کی طرف چلے جائیں تو اس میں بہت سے شاذ اقوال ہیں, بہت سے اسرائیلی روایات ہیں. جب ایران کی طرف اسلام آیا تو بہت سے جو مجوسی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ باضابطہ اسلام قبول نہیں کیا تھا اندر سے, انہوں نے بھی بہت سی دسیسہ کاری کی. تو جیسے حدیثیں انہوں نے وضع کی, قرآن کے متن میں تو کچھ شامل نہیں کر سکتے تھے, ان کی تفسیر میں ایسی چیزیں شامل کر دی جو قابل اعتراض ہو سکتی ہیں. اور مستشرقین نے جو اعتراضات کے اسلام پر, خود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بارے میں, وہ سب مفسرین کی تفسیر کی کتابوں میں ذکر کی جانے والی موضوع روایات, تو وہ ان کے لیے اس مواد کو جمع کر رہے تھے. اسی طرح فقہ ہے, فقہ تو ایک بحر ناپیدا کنار ہے, اس میں ہر طرح کی جزیات ہیں, اس میں ایسی جزیات بھی بعض آپ کو مل جائیں گی. چونکہ یہ اسلامی دور میں یہ علم مرتب ہوا اس دور میں یہ کتابیں لکھی گئی، کسی کو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ مسلمانوں پر ایسا دور بھی آ جائے گا جس سے اس وقت ہم لوگ دو چار ہیں. تو وہاں بعض جگہ غیر مسلم حضرات کے بارے میں بہت سخت باتیں آ گئی ہیں، تو وہ مواد جمع کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے، تم نے فلاں فلاں مدرسے سے فراغت حاصل کی اور یہاں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہو، اسلام کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہو. تو کہنے لگے کہ صاحب دیکھیے، یہ میری تنخواہ 1,00,000 روپے ہے اور یہ ہمارے باس ہیں، ان کی تنخواہ 1,50,000 ہے، ان سے اوپر ایک آدمی اور ہیں، ان کی 1,60,000 ہے، اور یہ ہمارے باس کے درجے کے ہیں، ان کی 80,000 ہے 70,000 ہے 60,000 ہے، آپ ہمارے لیے اتنی تنخواہ کا انتظام کر دیجئے، ہم آپ کی طرف آ جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے میں زور دے رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے جو مدرسے کا نظام قائم کیا، اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی حمیت کا جذبہ لوگوں میں پیدا کیا گیا کہ کہیں کوئی فتنہ اٹھا اور ایک عالم آج بھی اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، وہی اٹھتا ہے، وہی کھڑا ہوتا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے دشمن ہمارے خلاف اتنی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہم اسلام کے دفاع کے لیے اور ہم ان کی کمزوریوں کو جائزہ لینے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے. اسی کو قرآن نے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو مضامین بیان کیے، اس نے ایک مستقل مضمون جدل کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین تھے اور اہل کتاب تھے اور ملحدین تھے اور منافقین تھے، ان کے مقابلے میں آیات نازل ہوئی. اس دور میں بہت سے دوسرے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اصول ہم کو قرآن سے ملے گا لیکن کام ہم کو آج کی ضرورت کے مطابق کرنا ہوگا. تو اس شعبے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 سال کا اور 10 سال کا باضابطہ کورس آپ پڑھیں، اس کے لیے مطالعہ کافی ہے. اگر ہم ایک منصوبہ بند مطالعہ کریں، یا میں یہاں بھی محتمم صاحب سے عرض کروں گا کہ ہمارے فضلہ کے لیے، یا جو طلبہ فارغ ہونے والے ہیں، یا جو تخصصات میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے 1 ہفتے کا 10 روز کا تربیتی کیمپ رکھا جائے، یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنا کہ ہم لوگوں کے سوالات کا جواب دے سکیں، اور جو جہود و انکار پر کمر بستہ ہے ان کو ہم مطمئن کر سکیں اسلام کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں. یہاں بہت سے ماشاءاللہ عام مسلمان بھائی بھی آ کر بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ فتنہ ارتداد کے مقابلے کے لیے آپ کا بھی بہت اہم رول ہے، اور وہ رول ہے، ہمارے دوست مولانا محمود صاحب کے تحریر میں بھی دیکھا، اسلامی اسکولوں کا قیام. یہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے. جیسے ہمارے بزرگوں نے اس وقت دینی مدارس کی تحریر چلائی، اور ہمارے بزرگوں نے کبھی انگریزی تعلیم کی مخالفت نہیں کی. اگر ہمارے بزرگ انگریزی تعلیم کی مخالفت کے مخالف ہوتے، تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ جا کر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے مقابلے میں جامعہ ملیہ کی بنیاد نہیں رکھتے. وہ انگریزیت کے خلاف تھے، وہ انگریزی زبان کے خلاف نہیں تھے. آج کے حالات میں جبکہ مدرسوں میں مسلمان طلبہ کی تعداد اتنی کم ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھی 1% سے بھی کم بچے ہیں جو ہمارے مدرسوں میں آتے ہیں، تو ان 99% بچوں کی ذمہ داری کیا ہم پر نہیں ہے؟ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے پیمانے، ہر مدرسے کے تحت ایک عصری اسکول ہو، ہر مسجد کے تحت ایک عصری اسکول ہو، وہاں ماڈرن ایجوکیشن ہو، جدید تعلیم ہو، لیکن علماء کی نگرانی میں ہو، اہل دین کی نگرانی میں ہو، اسلامی ماحول کے ساتھ ہو، ان کا یونیفارم اسلامی یونیفارم ہو. اس مزاج کے ساتھ اگر ہم نے عصری تعلیم کا انتظام نہیں کیا، تو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا، اور ہم ان کی تربیت نہیں کر سکیں گے. ہم اپنے اس قلعے کو بھی نہیں بچا سکیں گے اگر مسلمانوں میں عمومی طور پر گمراہی پھیل جائے گی اور گمراہی کی طرف ان کے قدم بڑھ جائیں گے. اور اسی طرح اس میں ایک بڑی ضرورت ہے میں اپنے فضلا سے درخواست کرتا ہوں علماء اور عوام کے رابطے کو بڑھایا جائے. یہ رابطہ ہمارا بہت کمزور ہو گیا ہے. ہم ایک محلے میں رہتے ہیں, 2500 سال سے رہتے ہیں, لیکن محلے کے بعض مسلمانوں سے واقف نہیں ہوتے. کوئی بیمار ہوا اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے, کسی کے ہاں کوئی خوشی کی بات ہوئی اس کو جا کر مبارکباد پیش نہیں کرتے ہیں, کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہوا جا کر تعزیت نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشغولیت کے باوجود ہم لوگوں نے حدیثوں میں پڑھا یا نہیں پڑھا کہ کسی مسلمان کی بیماری کی اطلاع ملتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کی عیادت فرماتے تھے. یہاں تک کہ یہودی غلام کی بھی آپ نے عیادت فرمائی. کسی کے ہاں کوئی موت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت فرماتے اور خود بنفس نفیس نماز جنازہ پڑھاتے. ایک حبشی خاتون آپ نے حدیث میں پڑھا ہے مسجد میں جھاڑو جھٹکا دیتی تھی اور چند دنوں نظر نہیں آئی. حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ بھائی وہ خاتون نہیں آ رہی ہیں, لوگوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں بلایا. لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ سرد رات تھی, ٹھنڈک کا وقت تھا, تاریکی تھی, اندھیرا تھا, ہم لوگوں نے اچھا نہیں سمجھا کہ زحمت دے. حضور نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ تم نے اس کو حقیر سمجھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور نبی جو کہ ولی ہوتا ہے اس حیثیت سے آپ نے نماز جنازہ پڑھی ان کی قبر سے ان کی قبر پر. یعنی حضور کے ہاں کتنی دل بستگی ہوتی تھی اپنے صحابہ کی, اور صحابہ کے ایک معمولی سے اپنے امت کے ایک معمولی سے معمولی فرد کی. یہ جو رابطہ تھا ہمارا وہ رابطہ ختم ہو گیا. علامہ مناوی نے فیض القدیر میں یہ جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ عالم کو خود عوام کے پاس پہنچنا چاہیے, کیونکہ نبی خود امت کے پاس جایا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اہل طائف نے حضور کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اہل مدینہ نے آپ کو پہلے خود دعوت دی ہو تب جا کر آپ نے ان پر ایمان پیش فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. ایسا نہیں ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو دعوت دی ہو کہ آپ آئیے, آ کر دین حق ہمیں سمجھائیے. تو انہوں نے لکھا فیض القدیر کے مصنف نے کہ نبی کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ وہ بغیر طلب کے وہ خود امت کے پاس جاتے ہیں دین کو لے کر. تو علماء کو جو انبیاء کا وارث کہا گیا اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ علماء کی شان یہ ہے کہ امت کی ضرورت کے لحاظ سے وہ خود وہاں پہنچے اور ہر جگہ پہنچے. ہم اگر ان جلسوں میں ہم اس بات پر روئے یا اس بات کو کہیں کہ صاحب مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں تو آپ سوچئے کہ اس کا عملی فائدہ کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہوگا. لیکن اگر کچھ علماء اس کے لیے تیار ہوں کہ بھئی جتنے اسکول ہیں یہاں, خاص کر جو گرلز اسکول ہیں, یا جن ہر اسکول میں آج کل لڑکیاں ہوتی ہیں, آج کل مخلوط تعلیم کو لوگوں نے ایک معیار سمجھ لیا, تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم وہاں پہنچیں گے اور ہم وہاں کے پرنسپل صاحب سے کہیں گے, کچھ ہدیہ پیش کریں گے, کہیں گے ہم چاہتے ہیں مسلمان بچوں کو کچھ مورل ایجوکیشن دیں, کچھ اخلاقی تعلیم دیں, ہم ان کو سمجھائیں کہ اپنے ٹیچر کے ساتھ ان کا کیسا سلوک ہونا چاہیے, ساتھیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. ہم اس طرح تعلق بنائیں اور پھر ان کے ساتھ ہم گفتگو شروع کریں, اور جب گفتگو شروع کریں تو اب مسائل پر آ جائیں کہ بھائی زندگی کا ایک اہم مسئلہ نکاح بھی ہے, اور نکاح زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے جس سے اس کا موت تک کا فیوچر اور مستقبل متعلق ہوتا ہے. آئیے آج ہم اس موضوع پر بات کریں. تو ہم اس طرح اگر ان لوگوں تک پہنچیں گے, ان سے اپنا رابطہ قائم کریں گے, یا وہاں جو مسلمان اساتذہ ہیں, مسلمان معلمات ہیں, ان سے ہم رابطہ قائم کریں گے, ہم اس فتنے کا مقابلہ کر سکیں گے. لیکن اگر ہم صرف اپنی محفلوں میں اس موضوع پر بات کریں تو ایک بیداری ضرور پیدا ہوگی, فکر ضرور پیدا ہوگی, لیکن جو اصل مخاطب ہے ان تک ہماری بات نہیں پہنچ سکے گی. تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہو گئی کہ ہم عوام سے جو ہمارا رابطہ ہونا چاہیے وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک سیاسی مثال دیتا ہوں. اس وقت ملک میں دو بڑی نیشنل پارٹیاں ہیں, ایک بی جے پی ہے جس کی حکومت ہے اور ایک کانگریس پارٹی. دونوں پارٹیوں کا قیام ایک طرح سے قریب قریب وقت میں ہی ہوا ہے. غالباً 1920 میں کانگریس پارٹی قائم ہوئی اور 1925 میں آر ایس ایس قائم ہوئی, اور کانگریس نے اس ملک پر 50-60 سال حکومت کی. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ کانگریس کو بعض دفعہ امیدوار نہیں مل پاتا جس کو وہ الیکشن میں کھڑا کرے. کیوں ہوا یہ؟ آر ایس ایس نے اس مدت میں سیاست سے اپنے آپ کو کسی قدر پیچھے رکھ کر انہوں نے پورا کام عوامی رابطے پر کیا. 300 سے زیادہ آر ایس ایس کی ذیلی تنظیمیں ہیں, طلبا کے لیے, طالبات کے لیے, گورنمنٹ ملازمین کے لیے, کسانوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, آئی ایس آفیسران کے لیے, ہر شعبے کے لوگوں کے لیے انہوں نے تنظیم قائم کی. 300 سے زیادہ ان کی ذیلی تنظیمیں. پچھلے 70 سال انہوں نے اس پر خرچ کیا کہ عوامی رابطوں کو مضبوط کیا جائے. آج وہ اس صورتحال میں ہیں کہ چاہے وہ کوئی کام نہیں کریں لیکن ایک نعرہ وہ دے دیتے ہیں پورے ملک میں وہ نعرہ لگنے لگتا ہے. یہ عوامی رابطے کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے جد و جہد پر نتیجہ رکھا ہے, چاہے وہ کوشش باطل کے لیے ہو چاہے اچھے کام کے لیے ہو. تو ہمیں اس وقت کے حالات میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جیسے تبلیغی جماعت عوام میں کام کرتی ہے اس کا فائدہ ہم محسوس کرتے ہیں. اسی طرح جو عوام کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور زیر تعلیم طبقہ ہے, عوام ان کو مطمئن نہیں کر سکتے, ان کو مطمئن کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے. ہم ان سے اپنا رابطہ بڑھائیں اور ہم وہاں بڑھنے کی کوشش کریں. اور اخیر میں اسی سلسلے کی ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں ایک مسلم ملک میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا, ویسے ہی ایک غیر مسلم ملک میں بھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے. اگر مسلمان اقلیت میں ہوں تو کیسے زندگی گزارے؟ آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی کتنی آپ کی مخالفت, دھمکی بھی دی گئی, لالچ بھی دی گئی. جب اہل مکہ نے دیکھا کہ اب ان تمام باتوں میں ناکامی ہو رہی ہے تو اب انہوں نے ایک مصالحت کا فارمولہ بلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ سے خدا کی عبادت کر لیں اور ایک دن آپ ہمارے دیویوں دیوتاؤں کی عبادت کر لیجیے, یا دوسری شکل یہ ہے کہ ہم بھی آپ کا خدا کی عبادت کریں روزانہ, آپ بھی ہمارے دیویوں دیوتاؤں کی عبادت کر لیں. دیکھیے یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے اسلام کو اور توحید کو ایک مذہب کی حیثیت سے تسلیم کیا, حالانکہ مکمل طور پر نہیں مانا, لیکن پہلے تو وہ اللہ کے نام کا بھی مذاق اڑاتے تھے. لیکن آج پہلی بار انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم مان لیتے ہیں, ہم بھی آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے, آپ بھی ہمارے معبودوں کی آپ بھی عبادت کر لیجیے, ان کی پوجا میں شامل ہو جائیے. اس کا جواب بالکل واضح تھا, ایک عام مسلمان بھی دے سکتا ہے کہ جیسے روشنی اور تاریکی جمع نہیں ہو سکتی اور جیسے سیاہی اور سفیدی اکٹھا نہیں ہو سکتی, اسی طرح توحید اور شرک کا اجتماع نہیں ہو سکتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعراض سے کام لیا اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں, اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کو سنا دیں گے. پھر سورہ کافرون نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ ایک فارمولہ آپ نے پیش کیا تھا میل ملاپ کا, دونوں مل جل کر رہے ہیں. ایک دوسرا فارمولہ ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے اور وہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں, اور اس فارمولے کا خلاصہ ہے لکم دینکم ولی دین. چلیے آپ اسلام کو نہیں مانتے ہیں, ہمارے دین میں بھی یہ نہیں ہے کہ زور زبردستی سے کسی کو مسلمان بنا لیا جائے. جب تک آپ مطمئن نہ ہوں آپ اپنے مذہب پر رہیں, لیکن ولی دین ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیجیے. ہم اسی سماج میں امن و امان اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں, اور جب تک آپ اسلام پر مطمئن نہ ہوں آپ اپنے مذہب پر رہیے, لیکن ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے دیجیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ملک میں جو کثیر مذہبی معاشرہ تھا, جو ملا جلا معاشرہ تھا مذہبی اعتبار سے, اس کے لیے یہ فارمولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پیش کرایا گیا. آج جو ہمارے ملک کا دستور ہے سیکولرزم کا, کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی, ہمیں اس بات کو نمایاں کرنا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ فارمولا سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا, کیونکہ اس سے پہلے ایک مذہب کے ماننے والے ملک میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے, حالانکہ وہاں مسلمانوں کو ایک طرح کا غلبہ حاصل تھا, چونکہ انصار کی تعداد زیادہ تھی بمقابلہ یہودیوں کے, اور یہودیوں کے تین بڑے قبائل تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہاں اس کی کوشش کر سکتے تھے کہ یہاں صرف مسلمانوں ہی کا اقتدار ہوگا, مسلمان ہی مسلمان ہوں گے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. ایک مثال اس امت کے لیے پیش فرمائی, آپ نے وہ معاہدہ نامہ تیار کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے, اور اس میں تمام قبائل کے دستخط کرائے, یہودی قبائل کے بھی کرائے, انصار کے قبائل کے بھی کرائے, اور اس وقت تک انصار میں اکا دکا مشرکین بھی موجود تھے, سب گویا اس معاہدے میں شامل ہو گئے. اور اس معاہدے کی بنیاد دو باتیں تھیں, ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی, لیکن باہر سے اگر کوئی قوم حملہ آور ہوگی تو ہم سب لوگ مل کر مدینے کے دفاع کریں گے. ان دو نکات کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ نامہ تیار فرمایا اور تمام قبیلوں کا دستخط لیا. یہ گویا ایک قدیم ترین دستور ہے, ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کا چارٹ تو اب اس صدی میں پیش ہوا ہے, یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین دستور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا اور تمام لوگوں کو اس پر باضابطہ دستخط آپ نے لیے. تو یہ اس میں حضور نے طریقہ بتایا کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہیں, ہمیں غیر مسلموں سے لڑنے بھیڑنے کی تعلیم نہیں دی گئی, ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم غیر مسلم معاشرے میں ہوں اپنے دین کو نہیں چھوڑے, لیکن دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, رواداری کے ساتھ زندگی گزاریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم حضرات کی تعزیت کی ہے, غیر مسلم حضرات کی ضیافت فرمائی ہے, غیر مسلم حضرات کی دعوت قبول فرمائی ہے. ولیمے میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں حضور نے عمرۃ القضاء کے موقع سے اہل مکہ کو دعوت دی ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید نے ان کے مذہبی جذبات کا بھی لحاظ رکھا کہ ان کے دیویوں دیوتاؤں کو برا بھلا نہیں کہو, تاکہ اس کی وجہ سے ان کی دل آزاری نہ ہو اور ان کی طرف سے رد عمل نہیں ہو. اور اسی لیے ہمارے اس ملک میں کسی معتبر عالم نے, جو ہندو بزرگ ہیں جن کو وہ لوگ مانتے ہیں, ان کی شان میں کوئی ہتک آمیز بات نہیں کی, تنقید ضرور کی ہے ان کی فکر پر, ان کے عقیدہ پر, لیکن ان کے دیویوں دیوتاؤں کے لیے اہانت آمیز الفاظ استعمال کیوں, ایسا نہیں. حضرت مانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جی نے اتنے مناظرے کیے, ہم نے خاص کر اس نقطۂ نظر سے ان کی تحریروں کو پڑھا, اس میں کہیں اہانت کا پہلو اور دل آزاری کا پہلو نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ طریقہ زندگی بتائے گی. اور دوسری چیز یہ بتائی گئی, یہ تو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا طریقہ ہے, اور دوسرا بھائی چارہ ہمارا کیسے قائم ہو, یہ تو اختلاف سے بچنے کا طریقہ ہے کہ ہم دوسروں کے معاملے میں دخل نہیں دیں. لیکن اتحاد کی بنیاد کیا ہو؟ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تعال و اہل کتاب کو مخاطب کر کے, تعال و الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ایک ایسی بات پر آؤ جس میں ہم اور آپ دونوں کے دونوں جس کو تسلیم کرتے ہیں, اور وہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان توحید کا اور آخرت کا تصور تھا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہاں بھی ہم جس قوم کے درمیان رہتے ہیں بہت سی چیزیں ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں، تمام اعتقادی باتوں میں ہم اور وہ مشترک ہیں، اخلاقیات میں ہم اور وہ مشترک ہیں. ہمیں اس ملک میں یہ چاہیے، اور بالخصوص علماء کو ایسا ایجنڈا منتخب کیجئے جس میں ہم غیر مسلم بھائیوں کو اپنے ساتھ لے سکیں. اب اس وقت لڑکیاں ماں کی کوک میں مار دی جاتی ہیں، ہر آدمی آپ کے ساتھ ہوگا. ہم نشے کی مخالفت کے لیے آواز اٹھائیں، ہم رشوت کے خلاف محاذ بنائیں، ہم کسانوں کی مدد کے لیے آواز اٹھائیں، ہم یہ آواز اٹھائیں کہ کسانوں کو ان کے سامان کی صحیح قیمت ملنی چاہیے، ہم بوڑھے لوگوں کی خصوصی رعایت کے لیے، عورتوں کے عزت و احترام کے لیے آواز اٹھائیں، اس میں غیر مسلم بھائیوں کو اپنے ساتھ لیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس وقت اس ملک میں نفرت کی جو فضا ہے ہم اس فضا کو دور کر سکیں گے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول قائم فرمائی، مظلوموں کا اتحاد آپ نے قائم فرمایا ظالموں کے خلاف، اور اتنی زیادہ آپ نے اس کو اہمیت دی کہ مدنی زندگی میں بھی آپ نے فرمایا لو دوئی تو الیہ لعجبت، آج بھی اگر مجھے اس تحریک کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا، اس پر لبیک کہوں گا. تو آج خاص کر اہل مدارس علماء کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں. دیکھیے آر ایس ایس آج جو کرنا چاہتی ہے، اگر ہمارے بزرگوں کی محنت نہیں ہوتی تو یہ سب کچھ 1950 میں ہو گیا ہوتا. چونکہ جو آر ایس ایس کے سربراہ تھے گرو گوالکر تھے، اور ان سے پہلے جو اس فکر کے بانی پیدا ہوئے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان ہندو راشٹر ہوگا، اور یہاں دوسری قوموں کو رہنے کی تو اجازت ہوگی لیکن شرط ہوگی کہ وہ ہمارے کلچر کو قبول کریں، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا. یہ جو آپ اخبارات سے پڑھتے ہوں گے ہندوتوا، یہ ہندوتوا کیا ہے؟ وہ یہ ہندوتوا سے مراد ہے ہندو کلچر، ہندو تہذیب. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دھرم کی طرف آپ کو نہیں بلاتے، اس ملک کا جو نیشنل کلچر ہے، اس ملک کی جو قومی تہذیب ہے، اس ملک کے شہری ہونے کے حیثیت سے ہم اس کی طرف بلاتے ہیں. کیونکہ ان کے مذہب میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی وہ دعوت دیں، اور اگر وہ اپنے اصل مذہب کی دعوت دیں گے تو ان کی ٹکڑیاں بن جائیں گی، ان میں خوریزیاں شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے انہوں نے ایک دوسری تعبیر ہندوتوا کے اختیار کر لی ہے. تو یہ ساورکر کا فلسفہ ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں جنگ آزادی میں حصہ لیا، اور اس زمانے کے جو ہندو لیڈران تھے ان سے ان کے تعلقات اتنے زیادہ تھے، اور وہ اتنا زیادہ ہمارے بزرگوں سے متاثر تھے کہ انہوں نے، حالانکہ کانگریس کے اندر ڈاکٹر راجندر پرساد، ولبھ بھائی پٹیل، یہ لوگ بہت زیادہ وہ رجحان رکھتے تھے جو آج جس کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کی کوششوں کی وجہ سے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق گاندھی جی سے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد، اور جتنے ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے آزادی کی لڑائی میں صرف ملک کو آزاد کرانے کے لیے حصہ نہیں لیا، انہوں نے اس لیے بھی حصہ لیا کہ اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد مسلمان باعزت طور پر اپنے مذہب اور اپنی پہچان کے ساتھ یہاں زندگی گزارے، اس تعلق کا یہ اثر پڑا. لیکن ملک کے تقسیم ہونے کے بعد کانگریس پارٹی نے بھی اس کی کوشش نہیں کی عوامی رابطے کی، اور ہم مسلمانوں نے بھی برادران وطن سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم ان مدرسوں میں، ان مسجدوں میں ہندو بھائیوں کو وقتاً فوقتاً بلائیں، ان کو دکھائیں مدرسے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، تو آپ یقین جانیے کہ وہ متاثر ہو کر جائیں گے. ہم صحافیوں کو بلائیں، ہم میڈیا والے لوگوں کو بلائیں، تو جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں وہ غلط فہمیاں انشاءاللہ اس کی وجہ سے دور ہو جائیں. ہم نے ایک دفعہ اپنے ہاں وہاں معہد میں وقتاً فوقتاً ہم بعض ہندو تنظیموں کے لوگوں کو ہی بلاتے ہیں، تو ایک خاص سماج ہے ان کا، گایتری سماج، ان کے لوگوں کو ایک دفعہ دعوت دی. پروگرام ہوا امن پر، آزادی پر، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم لوگ بھی مسجد میں آ سکتے ہیں کیا؟ بہت ہی زیادہ یعنی خواہش کے ساتھ انہوں نے کہا. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید مسجد میں غیر مسلم نہیں آ سکتا، مسلمان کہتے ہیں کہ مشرک نجس ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل آ سکتے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلم بھائیوں کو مسجد نبوی میں مہمان بنایا ہے. وحد بنو نجران کو اور جتنے وفود آتے تھے غیر مسلموں کے، سب مسجد نبوی میں ٹھہرائے جاتے تھے. تو وہ پیچھے ہم نے ان کی کرسیاں رکھ دی، آگے نماز ہوئی. تو یہ جو رکوع اور سجدے کی کیفیت ہے اس سے بہت متاثر ہوئے وہ، اور بعد میں کہنے لگے کہ صاحب یہ تو بہت اچھا منظر ہم لوگوں نے دیکھا. پھر وہ لوگ عشاء تک ٹھہرے اور بات چیت ہوتی رہی. اس میں ایک دو خاتون بھی تھی، ان کا تعلق میڈیا سے بھی تھا. تو وہ کہہ رہے کہ صاحب ان لوگوں نے تو دیکھ لیا آپ کی نماز اور مسجد، ہم لوگ تو شاید مسجد میں نہیں جا سکتے، آپ کے ہاں عورتوں کو تو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا کس نے کہا اجازت نہیں ہے؟ کہ عورتوں کو منع نہیں کیا گیا مسجد میں آنے سے، عورتوں کو چھوٹ دی گئی ہے. مرد بیچارہ دن بھر محنت مزدوری کر کے آتا ہے، اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر ہی میں دو چار رکعت پڑھ کر سو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں تم کو مسجد جانا ہوگا. عورت حالانکہ دن بھر گھر ہی میں رہتی ہے، لیکن اس کی اتنی رعایت کی اسلام نے کہا تم گھر ہی میں نماز پڑھ لو تو کافی ہے. تو یہ عورتوں کے ساتھ جبر نہیں ہے، تو عورتوں کے ساتھ چھوٹ کا معاملہ کیا گیا ہے. کہا اچھا صاحب یہ تو پہلی بار یہ بات معلوم ہوئی. تو میں نے کہا آپ بھی دیکھ لیجئے ہمارے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. تو ان کی بھی پیچھے دو کرسی رکھ دی، تو بیچاری بہت متاثر ہوئی. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس ملک میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم 100% تہجد گزار ہو جائیں، لیکن اس ملک میں رہنے والے برادران وطن سے ہمارے تعلقات استوار نہ ہوں، تو ہم اپنی ہمارے لیے اپنی مسجدوں اور مدرسوں کو بھی بچانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے علماء کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات میں ہم غیر مسلم بھائیوں سے اپنے تعلقات کو استوار کریں. سیاسی لیڈران بھی جاتے ہیں غیر مسلم حضرات کے پاس، ان کے جانے کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے. وہ جب جاتے ہیں غیر مسلم بھائیوں کے درمیان، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی غرض کے لیے آئے ہیں، یہ ووٹ کے لیے آئے ہیں، سیاسی فائدے کے لیے آئے ہیں. لیکن ہم اور آپ اگر ان سے اپنے تعلقات کو استوار کریں گے، تو وہ محسوس کریں گے کہ یہ بے غرض لوگ ہیں، نہ ان کو ہمارے چندے کی ضرورت ہے، نہ ان کو ہمارے مدد کی ضرورت ہے، یہ صرف انسانی اور قوت اور بھائی چارے کی بنیاد پر ہمارے پاس آئے ہیں. بس میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت کے حالات میں علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمیشہ مسلمانوں نے علماء ہی کی قیادت کو قبول کیا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اس امت میں علماء کی محبت ایسی پیدا کر دی ہے کہ وہ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے کہ چندہ لے کر کھا جاتا ہے، لیکن چندہ دینا ہوگا تو وہ بھی آپ ہی کو دیں گے، دوسروں کو نہیں دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں علماء کی محبت رکھی ہے، اور یہ بہت بڑی رحمت ہے. اور علماء ہی امت کی صحیح قیادت بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ کتاب و سنت سے واقف نہ ہو، جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ ہو، کتنا مخلص و ہمدرد ہو، لیکن وہ امت کی قیادت نہیں کر سکتا. تو ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں اسلام کے تحفظ کا اور اشاعت کا اور ہر جہت اور ہر پہلو سے اس امت کی قیادت کا فریضہ انجام دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر اس طور کلامی کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com The Reviver of Iman.